เรื่องของฝากจากอเมริกาตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย หน้าอุ่นคือหน้าเนี่ยโอ้ย10ปีมันออกมาทีนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆเท่ากับแมงง่วงบ้านเฮาเนี่ยเท่ากับแขนเด็กน้อยเฮาไม่ได้แขนได้ขามันเยอะแยะไปหมดเลยก็เข้าหลักธรรมอีกแหละที่เรียกว่าธรรมนิการขาวรณะคุติงสังวิทหะสุมิขปักขีสุให้ความคุ้มครองเนื้อและนกที่เอาไว้สืบพันธุ์สัตว์ทั้งหลายปลูกสวนสงวนป่าคุ้มครองสัตว์ในขมะชานะปะเทสุคุ้มครองชาวราษฎรพื้นเมืองทั้งหลายพูดถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่าคนในอเมริกาเนี่ยหมายมากหลากหลายแต่ละรัฐบางพวกก็เป็นพวกเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมพวกอินดีแดงเราเนี่ยหรือพวกไอ้มืดตัวมนมืดมืดคืออเมริกาเข้ามาจากหลายถิ่นหลายที่มารวมกันกว่าที่จะรวมกันเป็นประเทศอเมริกาจึงเรียกว่าสหรัฐยูเนียนออฟคือรัฐทั้งหลายมารวมกันก็ต้องมีคนหลายเผ่าพันธุ์ทำกลางหมายมากหลากหลายเนี่ยกลายสู่ความเป็นหนึ่งเดียวด้วยอนุภาพแห่งธรรมซึ่งเขาไม่รู้จักชื่อมันดอกเขาก็ต้องเรียกว่า law of the social คือกฎของสังคมเขาแต่ในจำนวนนั้นเนี่ยมันก็มาถูกต้องกับหลักที่พุทธเจ้าตรัสไว้มากกว่า 2,000 กว่าปีที่เรียกว่าจักรพรรดิวัตรให้ความคุ้มครองนิคมชานะปะเทสุให้ความคุ้มครองชาวราษฎรพื้นเมืองทั้งหลายในรัฐในแว่นแคว้นต่างๆคนต่างๆพวกไอ้มืดตั้งแต่สมัยซื้อเข้ามาเป็นทาสเยอะๆตัวดำๆพอมาถึงสมัยเลิกทาสอับราฮัมลินคอนเนี่ยพวกมืดๆเนี่ยทำมาหากินแข็งแรงแต่ขี้เกียจค่อนข้างขี้เกียจระเบียบวินัยไม่ค่อยไว้เขาก็ยังเลี้ยงอย่างดูกันอยู่นั่นแหละลูกตกๆเยอะเลี้ยงดูควบคุมไว้ไม่ให้แพร่กระจายขยายสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเรียกว่าไม่กระทำให้สิ่งที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมเนี่ยเกิดขึ้นคืออธรรมการะปฏิเทโปห้ามปาไม่ให้มีการประพฤติอันผิดธรรมแล้วก็เลี้ยงดูด้วยนะพวกนี้ไม่มีความสามารถสูงมีลูกเยอะๆให้เงินให้ทองเลี้ยงดูเขาเป็นปีเรียกว่าอธนานังธนานุปทานังทำนุบำรุงผู้ขัดสนผู้ไร้ทรัพย์ตัวนี้จะเห็นได้ชัดเองเขาประพฤติถูกธรรมอย่างกรณีพื้นแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยใครจะซื้อก็ได้คนยากคนจนจะซื้อหรือคนไทยคนพุทธเราจะซื้อไปสร้างวัดสร้างเป็นวัดป่าวัดอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อได้ราคาก็ไม่แพงโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณเอเคอร์ละ 1,200 เหรียญถ้าเป็นป่าถ้าเราจะไปซื้อวัดป่ามันถูกกว่าที่อาตมาซื้ออยู่ทุกวันเนี่ยไร่ละ10,000ไร่ละ10,000ที่เราซื้อเนี่ยแล้วก็หาซื้อต้องซื้อเงินสดแต่ถ้าในเมืองเขาเนี่ยเขาให้ซื้อเงินผ่อนว่ากันเป็นเดือนเป็นปีซื้อเงินสดไม่ได้เด็ดขาดแม้คุณจะมีเงินสดไปซื้อเป็นแสนๆล้านคุณซื้อไม่ได้อย่างกรณีที่มีข่าวจังหวัดหนองคายคนร่ำรวยนักการเมืองนายทุนหน้าเลือดทั้งหลายพากันซื้อที่ดินออกนส3 30,000 40,000 ไร่และจังหวัดต่างๆในกรณีเช่นนี้เป็นไปไม่ได้กฎหมายฟอกเงินเขาบังคับเขาสกัดกั้นให้ซื้อเงินผ่อนนั้นเพื่อไม่ให้คนรวยมีโอกาสที่จะเอาเปรียบคนจนที่จะซื้อเอาที่ดินเอาอะไรต่ออะไรกักตุนไว้มากคุณจะมีแสนล้านคุณก็ต้องซื้อผ่อนไปจนกว่าจะหมดแต่คุณกลัวว่าคุณจะตายก่อนคุณก็เอาไปที่อื่นเพราะนั้นคนต่างชาติกลุ่มที่เห็นแก่ตัวมากจึงมาซื้อที่ดินทางบ้านเราเพื่อฟอกเงินซื้อที่โน่นมันไม่ได้แล้วก็มาสมคบกับนักการเมืองสมคบกับพ่อค้าเมืองไทยหาซื้อที่ดินเมืองไทยซื้อแพงๆบ้างทุกๆบ้างแต่ที่บ้านเขานั้นเขาซื้อไม่ได้ซื้อได้แต่คุณต้องซื้อผ่อนถ้าคุณจะซื้อสัก100ไร่100เอเคอร์เอา250ไร่ก็ได้คุณจะซื้อเป็น1,000ไร่ก็ได้แต่คุณต้องซื้อผ่อนไปนะผ่อนไปคุณจะทำอะไรได้เต็มที่แต่คุณต้องผ่อนไปแต่ถ้าคุณทำอะไรผิดกฎหมายนะถูกยึดทันทีนะตรงนี้คนรวยไม่กล้ายึกยักที่จะซื้ออะไรมากๆก็เลยเป็นโอกาสให้คนจนผู้มีทุนน้อยสามารถที่จะซื้อได้วัดไทยของเราถ้ามีหัวมีภิกษุทางอรัญญวาสีมุ่งมั่นประพฤติธรรมและนำพุทธศาสนาไปเผยแพร่ในการปฏิบัติเป็นไปได้สูงที่เราจะไปซื้อป่าเป็นพันๆไร่ในมลรัฐต่างๆที่อากาศเหมาะสม เพราะเราสามารถซื้อผ่อนได้แล้วไม่ต้องเอาเงินเมืองนอกเงินเมืองไทยเนี่ยราคาที่นู่นถูกกว่าที่นี่อาจจะเป็นโอกาสที่จะขยายพระพุทธศาสนาในแง่มุมการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาได้อย่างเต็มที่แล้วมันก็ไปสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อธรรมชาติถึงพร้อมจิตก็น้อมเข้าสู่ธรรมที่เมืองนู้นมีป่าสวยพอถึงหน้าสโนลงมาก่อนที่จะถึงหน้าหนาวใบไม้เปลี่ยนสีงามเหมือนเทวโลกสวยแล้วใบไม้ก็ร่วงหล่นหิมะลงปกคลุมหนาวพอหมดหิมะก็ถึงหน้าบอมก็เกิดขึ้นมาเขียวน้ำใสสะอาดตามคลองน้ำไหลไม่ขาดบางแห่งก็มีน้ำผุดขึ้นราคาก็ไม่แพงที่อาตมาซื้อทุกวันเนี่ยซื้อแย่งนายทุนเพื่อปลูกป่าคืนธรรมชาติให้แผ่นดินอยู่ทุกวันเนี่ยใครก็มองไม่เห็นคุณค่าหรอกต้องยอมเป็นหนี้เรายอมเป็นหนี้ธนาคารแล้วก็ส่งดอกให้ธนาคารส่งต้นจำนายเทปที่บรรยายอยู่แต่เนี่ยม้วนละ25 บาทเหลือจากการส่งการซื้อม้วนเทปค่าฟื้นค่าไฟค่าสึกล้อเสร็จแล้วนั้นก็เอาไปใช้หนี้ธนาคารที่ซื้อที่ดินมาปลูกป่าเพื่ออนาคตของพุทธศาสนาเราไม่มีทางเลือกแต่เรามีทางแลกเพียงเท่านี้ถ้าหากซื้อแบบสหรัฐอเมริกาแบบแคนาดาซื้อผ่อนๆอาตมาจะซื้อเป็นอุทยานใหญ่ให้สัตว์ให้นกให้มนุษย์ทั้งหลายผู้ใฝ่ธรรมได้มาอาศัยอย่างสงบงามดูดฟ้าดึงฝนแต่เราทำไม่ได้ทำเท่าที่เราทำได้พอบุญของเราน้อยเราจะพูดอะไรมากไปกว่านอกจากสิ่งจะทำเราก็ทำไม่เป็นเราไม่กล้าที่จะไปทำน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกระหม่อมเสกกระบาลปลุกเสกออกเหรียญออกตะกรุดมิจฉาชีพของพระอเนสนาแสวงหานอกทางเราทำไม่ได้นอกจากแสดงธรรมอันเป็นศีลเป็นธรรมเพื่อผู้ใดเข้าใจเขาจะได้เจียดส่วนเกินคนละเล็กคนละน้อยเป็นโอกาสให้คนยากคนจนได้ช่วยกันทำบุญเป็นการสร้างทุนไปสู่คุณงามความดีแห่งชีวิตของเขาเรื่องเล็กน้อยราคาที่จะซื้อที่ดินเมืองไทยสำหรับคนรวยเมืองไทยแต่ไม่แน่เงินจำนวนนั้นอาจจะโกงมาเอาเปรียบมามากๆก็ได้เพราะนั้นกฎหมายฟอกเงินทางสหรัฐอเมริกามีทางนี้ทางบ้านเราอย่างไม่มีแล้วพวกเราในบางทีก็จะหาวิธีการฟอกบาปบ้างก็ได้อันนี้เราให้ฟังว่าทางบ้านของเขาเนี่ยถ้าใครจะซื้ออะไรเงินสดๆถึง20,000 เหรียญเนี่ยบางทีคุณจะถูก FBI เรียกเขาสอบสวนว่าเงินจำนวนนี้เอามาจากไหนเอามาจากใครได้มาถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องเสียภาษีไหมเขากลัวมากว่าคนร่ำคนรวยที่มีความรู้มีความสามารถเนี่ยจะใช้โอกาสที่ตนเองมีเอาเปรียบคนยากคนจนเพราะนั้นคนจนอยู่ได้สบายนี่เข้าหลักธรรมที่เรียกว่าธรรมะธนานังธนานุปทานังธนุบำรุงผู้ขัดสนอยากไรให้เขามีโอกาสได้บ้างนี่เป็นความดีอันหนึ่งของประเทศที่เขาเจริญแล้วของสหรัฐอเมริกามันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนอกจากเขาคุ้มครองสัตว์คุ้มครองนกอะไรต่างๆคุ้มครองป่าอย่างป่าไม้นี่เขารักเขามากๆบางทีทำทางเข้าไปถึงป่าใหญ่ๆกลัวจะไปทำลายป่าเขาขุดลอดใต้เลยพวกเราลองคิดดูในวัดในว่าอาตมาเอานกยูงมาปล่อยเป็นฝูงนกเขาแต่ก่อนสูญพันธุ์ไปเทศไปแสดงธรรมคนเข้าอกเข้าใจให้ทานที่ไม่เกิดบุญเอาสัตว์มาเลี้ยงมากักขังไร้อิสรภาพทรมานมันให้มันกินดีแค่ไหนมันก็อยากออกการให้ทานเช่นนี้ไม่เกิดบุญก็เลยบอกว่านกเขาเขาอยู่ตุ่มเงางอมความทุกข์แม่นสิง่อยค้อนเงินค้อนคำกับบ่ลืมค้อนไม้ท่านนกเขาบอกแกนตุ่มให้เจ้าปล่อยมันไปบินมันไปเวิ้นมาบ่มีแนวกินสิตาวขึ้นมาตุ่มบอกว่ายังไงค้อนเงินค้อนคำค้อนทองมันก็ไม่อยากจะจุปล่อยมันไปเถอะถ้ามันไปไม่รอดมันอยากจะคืนมาสู่ตุ่มสู่กองของคนก็เปิดรับมันไว้เขาก็เอามาให้อาตมาปล่อยแล้วมันก็ไม่คืนมาสู่กองสักตัวมันก็อยู่ในบริเวณวัดที่เราซื้อไว้ปลูกป่าเยอะๆอยู่ไปออกลูกออกหลานเต็มไปหมดอ้าวแล้วทีเนี้ยนกปลอดที่มันสูญพันธุ์ไปอีกแล้วก็ไปเห็นเขาจับขังกองขายอยู่ในเมืองอุดรไปซื้อมา40 กว่าตัวเอามาปล่อยออกลูกออกหลานเป็นร้อยเป็นพันนกเอียงหายไปเห็นเขาจับเขาขังเทให้ฟังเอามาปล่อยเอาออกลูกออกเต่านกยุงออกเป็นฟุ้งเดี๋ยวนี้ร่อยรอลงแล้วนกยุงออกไปไข่ข้างนอกกินซื้อเผาปืนมายิงแล้วก็แบ่งกันกินไปนู่นไปนี่นกเขามากขึ้นเริ่มมีคนมาต่อนกปลอด เราไปบินทบาทเห็นกรงนกปลอดร้องขังอีกไม่นานนักนกก็หมดไปนั่นคือเข้ามาต่ออันนี้น่าจะมีกฎหมายออกมาแล้วใครมีนกต่อใครมีนกอะไรหรือไม่ฉะนั้นทางสภาตำบลหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นนิติบุคคลที่จะบริหารกันเองได้แล้วเนี่ยควรจะออกสิทธิ์คุ้มครองที่เรียกว่าธรรมิการักขาวรณคุตติงสังวิทะติมิขปักขีสุให้ความอารักขาคุ้มครองความเป็นธรรมชอบธรรมแก่เราเนื้อเหล่านกอันควรสงวนสัตว์ปลูกสวนสงวนป่ารักษาป่ารักษาดงช่วยกันใครมีตุ่มนกใครมีกรงนกเขาตอนกปลอดตอนกเอี่ยงนกขุมนกกระทาต่อไปหาจดทะเบียนหาจดทะเบียนจากการเอามาอบรมกันถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็เอาล่ะทีนี้ออกกฎหมายกันมันมีไม่กี่คนนะคนที่ไม่ดีคนดีๆอยากจะเป็นเยอะอยู่คนเริ่มรักคนเริ่มสงสารสัตว์มากขึ้นพออาตมาเอามาปล่อยแต่มันก็ไม่พร้อมทางการยังไม่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเราก็เลยหมดสิทธิ์เหมือนกันทำไปเลี้ยงไปปล่อยไปตายไปกินไปแบกปืนแล้วรอบวัดจริงอันนี้ของเราสู้เขาไม่ได้เขาจึงน่าอยู่น่าอาศัยแม้เขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่เขาก็ปฏิบัติดำเนินชีวิตไปตามหลักธรรมของพุทธศาสนาเขาก็เจริญทีนี้ก็มาถึงอีกธรรมิกาลขาวรณคุตติงสังวิทะหะติสมณะพราหมณเณสุให้ความคุ้มครองเราสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลอันเป็นหลักจิตหลักใจของคนผู้ที่ทำให้คนทั้งหลายเป็นคนดีอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาถือศาสนาคริสเตียนแต่ศาสนาอื่นเขาก็ไม่ห้ามเขาเปิดฟรีดอมเขาเปิดลิเบอร์ตี้ให้ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามศาสนาฮินดูศาสนาอุ้ยเยอะแยะหลั่งไหลกันเข้าไปยิวโยเขาก็ไม่ได้ว่าเพราะไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนสอนไปเถอะถ้าคำสอนมันสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเขานำไปสู่การประพฤติปฏิบัติได้คนอื่นก็นับถือเขาไม่กักกันในขณะเดียวกันของเขาเองเขาสนับสนุนคำสั่งสอนในทางคริสตศาสนาเขาก็สั่งสอนแม้แต่อยู่ในเงินดูเถอะในเงินทุกใบดอลลาร์เนี่ยก็จะเห็นเขาพิมพ์ไว้ In God We Trustแปลว่าเราฝากชีวิตจิตใจไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้านะองค์พระผู้เป็นเจ้านะทำให้เรามีชีวิตอยู่เงินทองเหล่านี้ทำให้เรายอมรับกันใช้จ่ายเนี่ยก็เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานความเข้าใจอะไรต่ออะไรมาให้แกเราจะต้องเข้าใจไปไกลแต่ไม่ต้องอธิบายดอกเอาคำสั้นๆว่า In God We Trust บางทีก็เอาเป็น National Motto เป็นคำขวัญแห่งชาติรวมเงินบางใบบางรุ่นก็เขียนว่าจากอินกอวิทาก็มาถึงคำว่าวันเนชั่นอันเดอร์ก็แปลว่าประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นทุกวันละเงินประเภทนี้มีในร้อนล่าทุกใบว่าอินกอวิทานั้นแม้แต่ในเงินที่ใช้จ่ายก็ต้องมีคำสอนนี่เป็นสิ่งที่ดีของเขาเรียกว่าทำให้คนเข้าใจสิ่งเข้าใจธรรมในขณะเดียวกันนักบวชในศาสนาอื่นอย่างพุทธศาสนาของเราเข้าไปเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้แต่เขาก็ให้อิสระตรงนี้น่ากลัวพระสงฆ์องค์เจ้าของเราไปก็ไปตื่นอิสระเพราะคุณจะไปทำอะไรต่ออะไรในสายตาของฝรั่งเขาไม่ได้สนใจเขาว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของคุณถ้าคุณไม่ทำคนอื่นเดือดร้อนเพราะนั้นไปถึงก็มีจำนวนไม่น้อยที่พระของเราเริ่มแปลสภาพเรียกว่า adaptability หรือว่า adjustment คือปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพของสังคมนั้นอยู่ไม่ได้คุ้นเคยสถานที่คุ้นเคยผู้คนเก่งภาษาขึ้นมาทีนี้ได้กรีนการ์ดมาก็ไปสอบใบขับขี่ได้ใบขับขี่ก็ซื้อรถขี่กันปลอไม่ได้ขี่ในงานธรรมดานานๆเข้าก็จากรัฐสู่รัฐจากรัฐนี้สู่รัฐนู่นไปไกลๆไปคนเดียวหนักๆเข้าก็เข้ากาซิโนซิโนไปทั่วไม่มีใครว่าแต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมาเอาละสิจะเสียหายเพราะนั้นพุทธศาสนาของเราถ้าเข้าไปดีๆรักษารูปแบบคือรักษาพระวินัยให้ดีๆตื่นเช้ามาก็ทำตามพระระเบียบวินัยรูปแบบนี้จะหุ้มห่อเนื้อหาสาระเอาไว้คือธรรมพระวินัยเป็นรูปแบบภายนอกนั้นคือพระวินัยส่วนเนื้อหาสาระภายในคือธรรมธรรมนั้นเป็นสาระภายในเรามองไม่เห็นใครก็มองไม่เห็นแต่รูปแบบภายนอกคือพระวินัยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มองเห็นเพราะนั้นวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าของเราได้บัญญัติพระวินัยไว้จึงมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ถึง10ประการ เรียกว่าเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่ว่าทุมมังกุนังปุคลานังนิกหายะเพื่อกำราบข่มผู้หน้าด้านไม่มียางอายจะไปทำสิ่งไม่ดีไม่งามไม่ได้ข่มไม่ได้พระวินัยเนี่ยปุคลานังภิกขุนังเปสลานังภิกขุนังจะผาสเวหารายะเพื่อผู้ที่มีศีลมีระบบระเบียบอันดีงามจะได้เป็นที่รักจะได้อยู่เป็นสุขเพราะไอ้คนไม่ดีไปทำให้เสียหายแล้วคนดีๆก็อยู่ไม่เป็นสุขเหมือนกันอปสันนานังปัสสาถายะทำให้ผู้ที่ยังไม่เริ่มใส่ให้เกิดความเริ่มใส่ปัสสันนานังพิยโยภาวายะผู้เริ่มใส่อยู่แล้วยิ่งเริ่มใส่มากขึ้นคล่องเส้นคล่องวาตรงนี้เราไปเมืองเขาเนี่ยเราไปทิ้งสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะเสียหายเลยของพวกเราดีๆไปถึงโน่นเอาอะไรเสร็จทิ้งของตนเองสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของเขาถึงมันอาจจะขัดแย้งเราก็ไปเอาสิ่งที่ดีๆงามๆของเขากลับไปเอาอย่างนี้ต่อมาก็มีอีกวัตถุประสงค์ที่บอกว่าทิฏฐธรรมิกานังอาสวานังสังวรายะเพื่อเป็นการสกัดกั้นสำรวมระวังอาสวะในปัจจุบันที่ตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นมันจะเข้ามากั้นมันไว้ด้วยพระวินัยต่อมาก็สัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะป้องกันไว้ตั้งแต่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตทีนี้ก็มีวัตถุประสงค์ต่อไปอีกว่าสัทธรรมทิฏฐิตายะเพื่อความตั้งมั่นแห่งศาสนาแห่งพระสัทธรรมวินัยะอนุคหายะเพื่ออนุเคราะห์แก่ความเป็นระเบียบแห่งความเป็นวินัยให้มันเป็นมาตรฐานเป็นวินัยโยจะซึ่งต่างๆเหล่านี้พอเราไปถึงโน้นส่วนมากจะทิ้งรูปแบบคือพระวินัยส่วนธรรมะนั้นเป็นเนื้อหาสาระอยู่ภายในเขายังไม่เห็นง่ายๆดอกเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงมีคำกล่าวสรุปในบทนิคมคาถาแห่งมหาวักพระวินัยว่าปมุตธรรมหิจะสุดตันเตอภิธรรมเมจตาวเตวินัยเยอวิสัตธรรมหิปุณติทันติศาสนังพระสูตรหมดไปพระอภิธรรมอันตรฐานไปพระวินัยยังอยู่เมื่อนั้นชื่อว่าพุทธศาสนานี้ยังอยู่ต่อไปเพราะนั้นเมืองฝรั่งเขาให้ความคุ้มครองเราแต่ว่าสิ่งที่ดีที่งามของเราเขาจะคุ้มครองไม่ได้ถ้าเราไม่คุ้มครองเอาเองอย่างบิณฑบาตอย่างเนี้ยบางทีเราไม่กล้าเข้าไปบิณฑบาตกลัวเขาจะตำหนิติเตียนว่าเป็นศาสนาขอทานเป็นศาสนายากจนบ้านเขาเป็นบ้านที่เจริญรุ่งเรืองไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราออกไปบิณฑบาตเสนอให้เขาเห็นเขาถามก็ชี้แจงว่านี่ไม่ใช่ขอทานโลกนี้วุ่นวายเพราะทุกคนมีแต่คิดจะเอาพระเยซูทรงสอนไว้ว่าจิตที่คิดจะให้สุขใจยิ่งกว่าจิตที่คิดจะรับเราเดินออกไปเอาความสงบภายในออกไปฝากคนวุ่นวายภายนอกเอาความผ่อนคลายไปฝากคนที่มีความตรึงเครียดอาการกิริยาสงบระงับไม่รีบไม่ร้อนเรียกว่าสินิทังเตระทาลาวะอโหสิอิริยาปโถอิริยาบถละมุนละไมงดงามเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะใครเห็นแล้วเกิดความเริ่มใสเดินไปสง่างามไม่ได้ไปขอร้องด้วยปากแต่ถ้าใครเกิดคุณงามความดีในใจคิดอยากจะให้อาหารการกินพอประทังชีวิตวันจิตเขาที่คิดจะให้นั้นจะไม่เดือดร้อนถ้าเขาเห็นแล้วเขาคิดเกลียดชังนั้นจะเป็นคิดเป็นจิตที่เดือดร้อนเขาคิดจะเอาจากใครก็ตามเขาจะเดือดร้อนแต่ถ้าเขาคิดจะให้แล้วจะสุขใจเดินไปนี้เผื่อคนใดเกิดความคิดจะให้ขึ้นมาได้อาหารกินก็วันละครั้งเดียวไม่มีอะไรเกินกว่านั้นแล้วเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสอดคล้องกลมเกลียวเรียกว่า plain living high thinking สั่งสอนสิ่งที่ดีที่งามให้แก่คนเชื่อว่าเมืองฝรั่งจะได้วัฒนธรรมทางตะวันออกนี่เจาะลงไปปูแผ่นดินนั้นจะเจริญงอกงามแต่ส่วนมากไม่กล้าเลยวันที่11มิถุนาห้ากรกฎาอาตมาเดินบิณฑบาตครั้งแรกที่เมืองนาวานที่รัฐเควเบกประเทศแคนาดาอากาศยังหนาวเพราะทางนู้นขั้วหนาวแล้วถอดรองเท้าเดินไปคิดว่าออกกำลังกายเล่นกันแล้วกันเพราะเมื่อคืนแสดงธรรมดึกตีหนึ่งตีสองก็มีคนมาใส่บาตร4คนวันที่2ไปอีกก็มีคนมาใส่8คนวันที่3ต้องรีบบึงเครื่องบินกลับจากสนามบินดอกวานมาที่โตลอนโตบินต่อมาวอชิงตันเพื่ออบรม Retreat Meditation Development เปิดอบรมสมาธิภาวนาซึ่งประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วพวกฝรั่งขาวฝรั่งดำคนไทยคนลาวเข้าสมัครเป็นสมาชิกที่จะอบรม ตนเองก็ยังอยู่ที่ออตตาวายังอยู่ที่แคนาดารีบดิ้นตายมาเพื่อจะให้มาถึงวอชิงตันระยะทางมันมากแล้วมันก็เสียคนวันนั้นเป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยที่สุดประทับใจที่เข้ามาสอบถามว่าทำอย่างนี้ทำเพื่ออะไรเราชี้แจงให้ฟังแล้วเขาก็แล้วไปแล้วมีครั้งหนึ่งว่าได้สอบถามเขาว่ามันมีปัญหาไหมที่ทำอย่างเนี้ยเขาบอกว่าปัญหาน่าจะมีแล้วก็อยากฟังอะไรคือปัญหาก็ถามเขาว่า voice problemก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตราจารย์มิสเตอร์จอห์นมหาวิทยาลัยวิลเลียมส์เวอร์จิเนียเขาเป็นศาสตราจารย์นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกเป็นห่วงอะไรเขาบอกว่าเป็นห่วงบุคคลบางคนขอโทษนะเขาก่อนที่เขาจะพูดเขาบอกว่าขอโทษนะ I'm sorry ผมเสียใจที่จะพูดคำนี้แล้วเขาบอกว่า I'm sorry for speak in this wordหลังจากนั้นเขาก็พูดว่าบางที maybe perhaps so บางทีนะอาจจะมี some people they get bad feeling and bad thinking เขาบอกว่าอาจจะมีบางคนนะที่คิดมีความรู้สึกชั่วร้ายมีความคิดไม่ดีงามอาจจะเอาอาหารเนี่ยใส่ยาพิษใส่เข้าไปในบาตรตรงนี้จุดเดียวที่เราเป็นห่วงเห็นไหมแสดงว่าเขาให้ความคุ้มครองดังที่พระพุทธเจ้าของเราว่าธรรมิการักขาวรณคุติงสังวิทาหติสมณพราหมณีสุขให้ความคุ้มครองอารักขาอันเป็นธรรมชอบธรรมในหมู่สมณพราหมณ์ผู้เป็นหลักใจเขาก็ยังอุตส่าห์จะคุ้มครองเราถึงขนาดนั้นจะว่าเขาไม่ดีไม่ได้และที่ดีไปอีกอันหนึ่งก็คืออิสระภาพเขามีสิทธิ์ขายโบสถ์ของเขาก็คือเชิดคือวัดในทางศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธของเราเนี่ยไปซื้อโบสถ์ของเรามาสร้างวัดตรงเนี้ยพวกเรายังไม่มีโอกาสขายวัดในประเทศไทยเขาได้มีสิทธิ์แม้ว่าวัดเนี่ยจะเป็นนิติบุคคลว่าจะบริหารจะอะไรกันเองไม่อยู่ในควบคุมคดีแต่วัดก็ไม่เคยประกาศขายในประเทศไทยจะร่างจะอะไรก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาติของแผ่นดินเพราะนั้นตรงนี้ทำไมเราไม่คิดว่าให้วัดเนี่ยสามารถขยายจะเป็นพันไร่หมื่นไร่ก็ตามถ้าวัดมีความสามารถซื้อมาอย่างถูกต้องปลูกป่าปลูกดงเพราะยังไงวัดเนี่ยขายไม่ได้ไม่เหมือนวัดในทางศาสนาคือก็จะเป็นของรัฐของแผ่นดินตรงนี้กำลังบีบวัดไม่ให้มีวัดไม่ให้อะไรขึ้นมาแล้วอาตมาซื้อป่าซื้อดงขึ้นมาในซื้อแผ่นดินขึ้นมาปลูกป่าตั้งเยอะก็เอาเงินบันทึกเทปเนี่ยแล้วก็เงินญาติโยมที่บริจาคมาเนี่ยเห็นว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลามันก็พังไม่นานแต่ดินนี่มันพังไม่เป็นเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วเราปลูกป่าปลูกดงดูดฟ้าดึงฝนสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกลมกลืนธรรมชาติชีวิตมนุษย์และสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรให้กลมกลืนมนุษย์และสัตว์ได้อยู่ด้วยกันแต่ไปขอสร้างวัดนึงยากเหมือนเข็นคบขั้นภูเขาอย่างเก่งได้15ไร่ก็จนใจเหมือนกันแต่คิดว่าเราหาไปไม่ได้ใครก็เอาไปไม่ได้สร้างไว้เพื่อโลกเพื่อล้านเพื่อบ้านเพื่อเมืองตายมับลงในวันนี้มันก็คงแก่ยังอยู่ดีกว่าสร้างโบสถ์โบสถ์แม่น้ำก็จะพัง10ล้าน20ล้านอันนี้ถ้าอาตมามีเงินสัก4ล้าน5ล้านจะซื้อที่ดินให้หมดแล้วจะปลูกป่าให้เป็นดงให้มีสัตว์มีมนุษย์มีใครมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันก็ได้แต่ฝันก็ค่อยๆทำไปอันนี้ฝรั่งเขานี่เขาทำได้ดีให้เป็นวัดหมดก็ได้แล้วก็ไม่จะทำสัญญาไว้กระดาษว่าโดยประการใดก็ตามถ้าวัดไม่มีความสามารถในการบริหารต้องเป็นของรัฐเอาอย่างนี้ก็ยังพอไหวอันนี้กันกันหมดเลยแล้วนายทุนต่างชาตินายทุนต่างประเทศมาซื้อฟอกเงินทั้งหมดเงินวัดบางวัดเงินเยอะเป็นหลายร้อยล้านเป็นพันล้านคนทำบุญเอาไปไว้ไหนฝากธนาคารดีวีดีไปฝาก BBC ให้ BBC ให้นายราเกซให้นักการเมืองอะไรตัวอะไรเอาไปฟอกอีกเสร็จเลยพอธนาคารจะล้มก็มาเอาเงินรับเข้าไปช่วยไปอุ้มเพราะว่ารัฐบาลจะต้องคุ้มครองเงินที่เขาฝากมันจะหายไปไอ้เงินที่เอาไปอุ้มนี่ก็คือเงินภาษีของคนยากคนจนคนทั้งหลายเสียไปดูสิเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอาจจะหลงทางก็ได้พวกฝรั่งเขาเดินตามทางของพุทธเจ้าพูดถึงตรงนี้นึกถึงที่สวนหลองปูดรัฐเดลาแวร์เป็นรัฐเล็กๆจากเมริแลนด์ไปก็เข้าสู่เดลาแวร์ก็ผ่านไปนิวเจอร์ซีย์ฟิลาเดลเฟียนิวเจอร์ซีย์อยู่อีกฝั่งน้ำหนึ่งฝั่งแม่น้ำเดลาแวร์แม่น้ำสกูกิลนี่ฝั่งในรัฐเดลาแวร์นี่จะเป็นรัฐเล็กๆตามปกติแล้วในเมืองฝรั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะมี ทุกคนจะต้องเสียภาษี2ชั้นนะ state tax แล้วก็ city tax ภาษีเมืองภาษีรัฐแต่ละรัฐก็คือรัฐบาลบริหารรัฐของตนเองอีกส่วนหนึ่งก็ไปเข้ากับรัฐบาลกลางรัฐก็ต้องจัดเก็บภาษีเพื่อรัฐภาษีเพื่อเมืองในรัฐเดลาแวร์ประชาชนไม่ได้เสียภาษี city tax เป็นรัฐเล็กๆเพราะอะไรนายดูปองเจ้าของคนร่ำรวยที่ประเทศไทยคนไทยระดับชั้นแนวหน้าคลาสสิกหน่อยหรือระดับไฮโซหน่อยก็จะรู้จักสินค้าดูปองไฟแช็กดูปองอะไรดูปองแล้วมันดีทั้งนั้นถือว่ารสนิยมสูงดูปองเขาอยู่เมืองนี้ที่วินเชสเตอร์เนี่ยเขาร่ำรวยเมื่อเขาร่ำรวยแล้วเขาคืนกำไรให้แผ่นดินเขามอบเงินก้อนหนึ่งให้แก่รัฐบาลจำนวนหลายล้านเป็นร้อยเป็นพันล้านเขาบอกว่าเงินส่วนนี้ให้รัฐบาลรัฐเนี่ยนำไปบริหารประเทศชาติแล้วห้ามเก็บภาษีกับคนยากคนจนถือว่าคนยากคนจนนี่ผมเสียให้แล้วสวนของเขาเนี่ยเป็น 3-4 พันไร่เขาจัดปลูกต้นไม้งดงามดอกไม้คนทั้งหลายต้องหลั่งไหลไปดูมีสวนน้ำมีสวนนกสวนสัตว์มีต้นไม้งามทุกชนิดต้นไม้ในโลกต้นไม้ประเทศไทยก็มีเยอะแยะเลยเขาทำกรีนเฮาส์ปลูกให้ดูปลูกต้นไม้ในอากาศให้ดูเลยโอ้ยทุกชนิดต้นไม้ในโลกงามเหมือนเทวโลกคนก็หลั่งไหลซื้อบัตรผ่านประตูเข้าไปดูสวนเขาเนี่ยไปเที่ยวชมอาตมายังไปถ่ายวิดีโอมาเนี่ยวันหนึ่งคิดเป็นเงินไทยก็เป็นล้านค่าที่ได้จากคนทั้งหลายซื้อผ่านเข้าไปชมเนี่ยในหน้าร้อนเยอะเลยเขามอบให้รัฐบาลหมดเลยทั้งสวนแผ่นดินตั้งหลายพันไร่แล้วก็ให้รัฐบาลจัดเก็บค่าผ่านประตูเองเอามาบริหารเองเงินทั้งหมดที่เหลือก็เข้ารัฐไปที่ได้ทุกวันอย่าให้คนยากคนจนต้องเสียภาษีเมืองนี้เลยไม่ได้เสียภาษีเขาทำบุญเห็นไหมนะเศรษฐีใจบุญมันก็ผิดกับนายทุนหน้าเลือดบ้านเมืองเขาก็จะเรียนเมืองไทยเราเศรษฐีเยอะแยะแต่ไม่รู้เอารัฐเอาเปรียบใครมาถ้าจะมาสรรสร้างซื้อป่าซื้อดงซื้อแผ่นดินถวายพระปลูกป่าปลูกดงให้พระรักษาเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติแต่นี้เอามาก็เอาไปฟอกสถานประเทศอะไรต่ออะไรน่าคิดเหมือนกันเลยไปพูดมาเวลามันก็จะหมดเป็นอาวาเขาให้ความคุ้มของอารักขาอันเช่าทำเป็นธรรมในหมู่สมณพราหมณ์ช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่ดีงามหลังจากนั้นเขาก็ยังมีคำว่าสมณพราหมณ์เนอุปสังกบิตวาปัญหาปุชนังเข้าไปหาและสอบถามปัญหาแก่สมณพราหมณ์กับสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ฝึกตนคนเดียวสงบตนคนเดียวอาตมาไปนวลตอบปัญหาจนไม่ได้หลับคืนหนึ่งนอน 2-3 ชั่วโมงปัญหาเป็นปึ๊บๆเขาถือมาถามวันนี้เวลาเราหมดแล้วเหนื่อยแล้วเอากันเพียงแค่นี้ก่อนของฝากจากอเมริกาจบลง